RDNT Radio live vanaf Inner City 2002 hier vanuit de Rai in Amsterdam. En momenteel is bezig op de mainstage niemand minder dan DJ Chesto. En daar zullen we ongeveer een half uur vanuit gaan zenden. Daarna zullen we overgaan naar de Progressive zaal. En daar zullen we vanaf 1 uur Sister Bliss ongeveer 20 minuten gaan uitzenden. En voor de rest gaan we gewoon een beetje schakelen naar de leukste dingen vannacht hier op de twee podia's. En dat ongeveer tot 7 uur morgenochtend. Dus het gaat wel goed komen. Blijf luisteren. RDNT Radio live vanuit Amsterdam Inner City 2002. Chesto. Girl, happiness seems to be loneliness, and loneliness.